برگ سبز، برنامه شماره 261. این برنامه با همکاری سیاوش، ورزنده حسن ناهید، در مایه افشاری تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از نشاط اصفهانی، طراز یزدی. غزل آواز از سعدی. گوینده روشنک. طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. روشنان فلکی را اثری در ما نیست، حذر از گردش چشم سیاهی باید کرد. زردگر مبتلا می پسندد، چه خوشتر از این کوب ما می پسندد. چه دانیم ناخوش کدام است یا خوش، خوش است آنچه بر ما خدا می پسندد. Thank you. همه لطف کلام و حسن شمایل، خون شود آن دل که شد به غیر تو مایل. من اکسان چون کنم ز توف در دوست، کس نتواند ز قبل من اقبایل. Oh! چه سعادت به هزین خواهم یافت. ورکشی زار چه دولت به هزار گر تو را خاطر ما نیست خیالت بفرز یار تا شبی محرم اسرار نهان باشد یا هر کسی را ز لبت چشم تمنایی هست من خود آن بخت ندارم که زبانم باشد برگ سبز شماره 261.